Matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Unaotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro jijini Bujumbura. Tunasikika kupitia masafa 89 na vitongoji vyake na 101 kwa nyinyi ambao mlioko huko nchini kati. Ugenini bila shaka ni kupitia tovuti yetu ambayo ni w3.isanganiro.org. Huu ukiwa ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Rais wa Jamhuri anawatahadharisha walimu wenye mwenendo potofu wa kuwaendeshea vitendo vya ngono wanafunzi wao. Rais Evariste Ndayishimiye yaeleza kuwa walimu hao waliokiuka maadili ya Burundi wataadhibiwa kulingana na sheria. Na waziri wa usalama, mambo ya ndani na maendeleo ya jamii anawatolea wito viongozi wa mikoa na manispaa ya jiji la Bujumbura ili wawajibike katika mchakato wa kuhamishia kufanyia uchunguzi mahala kuliko kusanyishwa watu waliokimbia makazi yao. Na eka 50 za mashamba zilipokonywa raia wakazi wa wilaya ya Miduha tarafa la Rugombo mkoani Chibitoke na baadaye zikakabidhiwa serikali kupitia mradi wa tume ya kutatua mizozo na mali zingine. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili mitambi naongozwa vema na Bi Serafina Kizimana. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Rais wa Jamhuri anawatahadharisha walimu wenye mwenendo potofu wa kuwaendeshea vitendo vya ngono wanafunzi wao. Rais Evariste Ndayishimiye yaeleza kuwa vikwazo vitachukuliwa kwa walimu hao waliokiuka maadili na utamaduni wa Burundi. Rais Ndayishimiye alitoa onyo hiyo Alhamisi hii akiwa mtaani Mageo, tarafa la Mubimbi, katika ziara rasmi aliyoendesha eneo hilo la kuwafikishia wakazi wa mkoa wa Bujumbura gavana mpya. Tumusikilize Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Lomiwalde niyo abivuze. Ikintu citwa ubumwe dutegereza ukomeza tugira urunani mu bikorwa vyiterambere twubaka igihugu cyacu nikize gisubire gusambuka. Nezerewe cyane. Tunapaswa kudumisha umoja katika shughuli za maendeleo ya kujijenga taifa. Ninaridhishwa na kwamba Warundi tumetambua umuhimu wa kutovunja nchi. Lakini bado kuna watu wenye nia mbaya, hao tutawashauri wasikwamishe maendeleo yetu. Wakikaidi tutawatenga kabisa. Watoto wetu tumewapelekea walimu. Tumewapeleka kama wazazi, si kama wanyama. Mwalimu wa kweli ni mzazi anayetoa malezi na ujuzi. Kuna walimu waliochepuka maadili na kuingiza watoto katika vitendo vya ngono. Mwalimu anayeshiriki mapenzi na mwanafunzi wake hatofautiani na mzazi anayelalana na mtoto wake. Walimu walitambue hili. Tunahitaji kuona watoto wakirejea baada ya muhula wa kwanza wakiwa na nidhamu, ndipo mtatuzwa. Tubadilike, mwalimu awe na dhamira kuu ya kutoa maarifa kwa wanafunzi. Lakini siku hizi badala ya kufundisha wanaanza kulalamika kuwa wanapata mshahara kidogo. Kama unapokea kidogo, afadhali usimamishe kazi badala ya kudanganya watu. Acha kazi, tutafute mwingine. Ni wajibu wako kulelea taifa kwa sababu pesa unazopokea ni za mtoto huyo. Kuna mganga anayekwenda kukaa kazini tu wagonjwa wakiwa hapo akisema anatumikia serikali. Raia wakilalamikia kutopata huduma ya afya, mganga wa hapo aondoke arejelewe na mchapakazi aliyezoea kuzembea nizamu yake ya kufanya kazi. Wari yamenyereye kurya dakoze uno munsi harageze kwa kora. Aliyekuwa akisikika ni Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye ambaye alikuwa anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Lomiwalde niyo yabivuze. Waziri wa mambo ya ndani, maendeleo ya jamii na usalama anatolea wito viongozi wa mikoa na manispaa ya jiji la Bujumbura ili wawajibike katika mchakato wa kufanyia uchunguzi mahala kuliko kusanywa wakimbizi wa ndani. Na sesa hiyo inalenga kutilia manane mradi wa serikali wa kuwarejesha wakimbizi wa ndani katika familia zao za asili, kama tunavyosoma katika waraka waziri Gervain Ndirakobucha aliyowatumia viongozi wa mikoa ya Burundi. Mengi zaidi na Moize Misago. Waziri wa mambo ya ndani, maendeleo ya jamii na usalama apiga hatua katika kutekeleza mradi wa serikali wa kuendeleza vijiji vya amani kwa mantiki ya kuimarisha ustawi wa wakimbizi wa ndani. Katika waraka ambao waziri Gervais Ndirakobucha aliwaagizia magavana na meya wa jiji la Bujumbura Septemba 8 mwaka huu, aliwataka viongozi wa utawala kufanya ukaguzi wa kambi za wakimbizi wa ndani ambazo zipo katika ardhi ya serikali na kupangilia mikakati ya namna ya kuweka kaya zingine katika kambi hizo na baadaye zigeuzwe vijiji vya amani. Waraka huo unatolea wito pia viongozi hao kukagua kambi za wakimbizi wa ndani ambazo zipo katika ardhi za raia binafsi na kutoa mwelekeo wa namna ya kubadili kambi hizo za wakimbizi wa ndani zilizo katika ardhi ya raia binafsi kuwa vijiji. Ama kuhusu bajeti ya shughuli hiyo, waziri Gervais Ndirakobucha anawataka viongozi hao na meya wa jiji la Bujumbura kuwataka msaada wa fundi wa tarafa. Anamtaka pia mkurugenzi mkuu anayehusika na maendeleo pamoja na yule anayehusika na masuala ya utawala kufuatilia kwa karibu utekelezwaji wa mradi huo. Shukrani Moize Misago. Na vitenge zaidi ya elfu vilivyo kuwa vinaingizwa nchini Burundi kupitia njia za kinyemera vilikamatwa usiku wa tarehe 9 katika kata ya Kajaga. Msemaji wa Wizara ya Usalama anaeleza kuwa miongoni mwa washutumiwa kuna askari polisi wa 6 na mama mmoja ambaye ni mumiliki wa vitenge hivyo. Pierre Nkurikiye anaeleza kuwa askari polisi hao wameshafikishwa kizimbani, akitolea wito askari polisi hususan wale wanaotumikia katika mipaka na ya nchi jirani na Burundi wawe na bidii na uchupavu kwa kupiga marufuku biashara zinazoendeshwa kinyume na sheria. Walimu wanaobadishiwa mahala pa kuendeshewa visomo na kupelekwa mbali na kaya zao, na baadhi ya walimu wanaotoa harama kwa wanafunzi kinyume na sheria. Hizo ni baadhi ya changamoto zinazozorotesha sekta ya elimu nchini Burundi. Hayo yalibainiwa Alhamisi hii katika warsha iliyoandaliwa na muungano wa vyama vya walimu STEB. Emmanuel Mashandari, katika somo alilotoa, alitaka serikali kuwajibika kwa kutafutia suluhisho swala hilo la kuhamishia mahala pa kufundishia walimu. Na baada ya mapumziko madogo tutaendelea na taarifa hii ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na kwa sasa tuangazie habari kutoka uko mkoani, ambapo tunaanza katika ukurasa wa usalama. Watu watatu waliuawa na wengine wawili wakajeruhiwa na mmoja aliyetekwa mateka na bidhaa tofauti zilizoporwa katika jaribio la mauaji la maovu kumradi lililoendeshwa usiku wa kuamkia leo wilayani Nyarusange, tarafa la Matongo, mkoani Kayanza. Duru kutoka kwa kiongozi wa tarafa la Matongo zaeleza kwamba mkasa huo uliendeshwa majira saa 2 usiku na genge la majambazi lililokuwa likibebelea silaha. Pia Lise Sabiyumva anaeleza kuwa tatizo hilo amelifikisha kwa viongozi wa taasisi za usalama mkoani Kayanza ili waendelee kuimarisha usalama kwa wananchi. Kiongozi huo anawataka raia wa Kayanza kushirikiana na taasisi za usalama kwa kusota kidole watu wanaoshutumiwa kuwa majambazi. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Kayanza, Patrick Sengiumva. Na tunapoendelea na taarifa hii ya habari ni kwamba mradi wa serikali wa kurekebesha mashamba ya wakimbizi ni wa kupongeza pia unawezekana. Hayo yamebainiwa Ijumaa hii na mwenyekiti wa tume ya kutatua mizozo na ardhi na mali zingine katika kikao alichoendesha na waandishi wa habari. Felicien du Burundi amefahamisha kwamba serikali inapotekeleza mradi wa aina hiyo ni bora ibuni mashamba mengine ya wale ambao waliokuwa wakiishi maeneo hayo ambapo pataendeshewa sera hizo za serikali. Tumusikilize alihojiwa na mwenzetu Omer Nduwayo. kwa kamati hii CNTB sisi hatuna matatizo. Kama hiyo ardhi ni ya mtu binafsi, serikali itamkabidhi ingine ardhi ambaye vinalingana. Kama hiyo ardhi ni ya serikali, hapo hakuna matatizo, ni ardhi ya serikali, serikali itatekeleza operation inawezekana, hakuna tatizo lolote kwa sababu serikali ina maardhi mengi. Kwa sasa tuko tunakabidhi serikali maardhi mengi sana. Sulisikia kama kuna maardhi Karusi, Ruyigi, Chibitoke, tuko tunakabidhi serikali. Commission hii ya CNTB inafurahi kwa idadi ya matatizo ambayo tulisuluhisha. Tunafurahi sana kwa sababu ukiona idadi ya asilimia karibu asilimia 80 inchi yote, panabaki asilimia 29 tu. Ina maana kama kazi imetendeka vizuri sana. Kuhusu au watu ambaye hawataki kuitika court, tumekamata hatua. Wewe commission ikuhitaji, ukikataa kuitika mara tatu mzozo utatatua kimabavu. Na tunaposalia katika sekta hiyo ni kwamba heka 50 za mashamba zilipokonywa raia wakazi wa wilaya ya Miduha, tarafa la Rugombo mkoani Chibitoke, na baadaye zikakabidhiwa serikali kupitia tume ya kutatua mizozo na mali zingine. Waziri wa Kilimo, Ufugaji na Mazingira amefahamisha kwamba mashamba hayo yataendeshewa shughuli za vyama vya mashirika. Raia waliopokonywa mashamba hayo wanaeleza kwamba haki yao tendewa kwa sababu baadhi yao walikuwa wakiishi eneo hilo tangu mwaka 1958. Na wafuasi wa shirika la bima la afya Mitwele wanaojifungua katika hospitali iliyobatizwa Mtakatifu Augustino wanalalamika wakieleza kwamba huwa wakilipishwa pesa wanapojifungua hospitalini humo. Raia hao wanaeleza kutoelewa chanzo cha hatua hiyo wakati ambapo serikali ya Burundi ilitangaza rasmi kuwa kina mama wajawazito watajifungua bila malipo. Duru kutoka kwa daktari anayeongoza hospitali hiyo zaeleza kwamba mkasa huo uliendeshwa na waganga wapya walio waajili ambao bado hawajatambua sheria za hospitali hiyo. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka mkoani Bubanza, B-Space Karitasi Kabanyana. Na katika ukurasa wa ushirikiano, Burundi imeanzisha kuboresha ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya ili vikwazo vilivyochukuliwa dhidi ya Burundi viondolewe. Hayo yameafiriwa Alhamisi hii baada ya maongezi kati ya waziri mkuu pamoja na balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Burundi. Hassan Ngendakumana, msemaji wa waziri mkuu, anaeleza kuwa miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa ilisitishwa kutokana na vikwazo hivyo itazinduliwa kwa mara nyingine. Tumusikilize anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Moize Misago. Muri make rero imigenderanire kwa ufupi, ushirikiano kati ya Burundi na Umoja wa Ulaya ulikuwa mzuri kabla uchaguzi wa mwaka 2015 ambapo miradi mingi iliweza kutekelezwa kupitia fuko la maendeleo la Umoja wa Ulaya FED. Lakini baada ya uchaguzi wa mwaka 2015 ushirikiano huo uliharibika zaidi hadi pale Umoja wa Ulaya ukachukua hatua dhidi ya Burundi na Burundi kuona kwamba adhabu hizo zilichukuliwa pasina kuwa na hatia. Balozi wa Umoja wa Ulaya alifahamisha kuwa umoja huo una utashi wa kuongea na serikali ya Burundi ili kutazama iwapo hatua hizo zinaweza kuondolewa na baadhi ya miradi ya maendeleo iweze kuanza kutekelezwa. Waziri mkuu alishukuru msimamo huo wa Umoja wa Ulaya wa kutaka kuzungumza na serikali ya Burundi ili kuondolewe vikwazo hivyo, lakini alisitiza kuhusu ushirikiano huo mpya ambao unastahili kuwa kati ya Burundi na Umoja wa Ulaya, ushirikiano ambao unapashwa kuzingatia uhuru wa nchi ya Burundi, pia ambao unazingatia heshima kati ya Burundi na Umoja wa Ulaya. Aliyekuwa akisikika ni msemaji wa waziri mkuu nchini hapa Burundi, Ale Giome Bunyoni. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji ambaye umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jama Livia Nengenda Kumana. Tukutane hapo saa 10 na dakika 10 katika habari kwa ufupi kunako majaliwa.